Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung 50 cali za 1665. Sony 4K, Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie chcą uszczelnić unijną lukę VAT-owską. Gmach Biblioteki Uniwersytetu w Warszawie obchodzi jubileusz 20 lat istnienia. Kolejne rosyjskie prowokacje w strefie konfliktu gruzińsko-osetyjskiego. Parlament Europejski chce walczyć z unijną luką VAT-owską. Europosłowie pracują nad dyrektywą, która ma pomóc w walce z oszustwami podatkowymi w płatnościach elektronicznych. Z danych komisji wynika, że w 2017 roku luka VAT-owska w Unii Europejskiej wyniosła 137 miliardów euro. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1150 zł straty rocznie dla państwa. Europosłowie chcą więc uszczelnić coraz popularniejsze płatności elektroniczne, wyjaśniał w Strasburgu komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni. Straciliśmy 5 miliardów euro rocznie w Unii tylko na imporcie towarów. O podobnych stratach mówi się również w przypadku usług. Problem ten będzie coraz większy, biorąc pod uwagę rozrost rynku cyfrowego. Dostawcy usług płatniczych będą musieli dłużej przetrzymywać informacje o prowadzonych transakcjach. Urzędy zyskają silniejsze narzędzia w tropieniu oszustów podatkowych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 2021 roku. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego wieczorem debatuje na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech. W dyskusji biorą udział przedstawiciele komisji i fińskiej prezydencji. W Strasburgu zostaną przedstawione raporty o stanie praworządności w Polsce i na Węgrzech. To kraje, wobec których został uruchomiony artykuł 7 unijnego traktatu. Procedura ta ma wykazać, czy w danym państwie zagrożone są wartości założycielskie Unii Europejskiej. Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na Powiślu obchodzi jubileusz 20 lat istnienia. Urodzinowe spotkanie zgromadziło przyjaciół, czytelników oraz pracowników BOW-u. Do czasu wybudowania nowego gmachu z dwupoziomowym ogrodem biblioteka mieściła się w budynku znajdującym się w kampusie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim Przedmieściu oraz kilku mniejszych oddziałach. Prorektor Uniwersytetu do Spraw Naukowych Maciej Duszczyk zaznaczył, że BOW przez 20 lat stał się miejscem społecznym. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie to jest serce Uniwersytetu, ponieważ dla uniwersytetów absolutnie kluczowe jest miejsce, w którym spotykają się w jednym miejscu wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej. Zarówno profesorowie, doktorzy, studenci, doktoranci, ale również pracownicy administracji, którzy przecież również korzystają z biblioteki. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie pełni rolę społeczną, nie tylko i wyłącznie dla uniwersytetu, ale również dla całej społeczności Warszawy, bo to jest bardzo istotne. Tutaj się przychodzi po to, żeby odpocząć, nie tylko i wyłącznie wypożyczyć książki. Budynek zajmuje powierzchnię 64 tysięcy metrów kwadratowych. Na dachu jest ogólnodostępny ogród. Gmach biblioteki mieści 3 miliony woluminów. Gruzińscy obrońcy praw człowieka poinformowali o kolejnych rosyjskich prowokacjach w strefie konfliktu gruzińsko-południowo-osetyjskiego. Rosyjscy żołnierze stacjonujący w Osetii Południowej zatrzymali 96-latka, którego oskarżyli o nielegalne przekroczenie granicy. Władze w Tbilisi przypominają, że Osetia Południowa jest integralną częścią Gruzji, czasowo okupowaną przez rosyjską armię, a tak zwaną granicę nazywają tymczasową linią okupacyjną. Według statystyk udostępnianych przez gruzińskie władze w strefie konfliktu południowo-osetyjskiego separatyści wspierani przez Rosjan uprowadzają Gruzinów i żądają za ich wydanie okupu. Od 9 listopada w Osetii Południowej przetrzymywany jest ortopeda Waża Gaprindaszwili. Gruziński lekarz został aresztowany, gdy szedł do swojego pacjenta i przekroczył linię okupacyjną. Separatyści i Rosjanie chcą, aby mój mąż przyznał się do nielegalnego przekroczenia granicy, poinformowała Polskie Radio żona lekarza Tamila Łapanaszwili. Waża mówi, że nie złamał prawa, ponieważ tam nie ma żadnej granicy, a on jest w swojej ojczyźnie i nie będzie niczego podpisywał ani za nic przepraszał. Z kolei Stefana Meseropaszwilego zatrzymali rosyjscy żołnierze, gdy 96-letni Gruzin szedł na cmentarz położony w strefie okupowanej. Według pełnomocnika gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją Zuraba Abaszidze rocznie dochodzi do kilkuset tego typu incydentów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz Adam Malecki o sporcie. Kibice piłki nożnej ekscytują się na myśl o meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dziś poznaliśmy zestaw par. Ciekawie zapowiadają się dwumecze Borussii Dortmund z Paris Saint-Germain, Realu Madryt z Manchesterem City, Chelsea z Bayernem Monachium, Atletico Madryt z Liverpoolem, Tottenhamu z RB Lipsk oraz Napoli z Barceloną. Do tego z włoskich drużyn Atalanta Bergamo zmierzy się z Walencją, a Juventus z Olimpikiem Lyon. Jakim echem odbiło się losowanie w mediach Italii i w samych klubach? Wiceprezes Juventusu Paweł Nedved po losowaniu był zadowolony, ale ostrożny. Będzie się liczyć forma dnia. W Lidze Mistrzów na tym poziomie wystarczy jedna nieudana połowa meczu i jesteś za burtą. Włoscy eksperci przypomnieli, że właśnie po to, by wygrać wreszcie Ligę Mistrzów, sprowadzony został do Juventusu Cristiano Ronaldo. Sądzą, że w dwumeczu z Lyonem Turyńczycy są zdecydowanym faworytem. Nie inaczej mają się sprawy w przypadku Atalanty. Przyznał to również prezes klubu Antonio Percassi. Losowanie mogło być gorsze. Dla nas gra w Lidze Mistrzów to prezent dla kibiców, a dla piłkarzy i klubu znakomite doświadczenie. Prezes przypomniał, że Atalanta po raz pierwszy gra w Lidze Mistrzów. Natomiast nie może mówić o szczęściu Napoli. Barcelona, jak podkreślił Gennaro Gattuso, to jedna z najlepszych drużyn świata. Zdaniem włoskich ekspertów Barcelona jest faworytem, ale zapowiadają się dwa piękne mecze drużyn, które grają szybki, sprytny futbol. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W Lidze Europy losowano parę 1/16 finału. Ludogorets Razgrad, klub, w którym grają więcej lub mniej Jacek Góralski i Jakub Świerczok, trafili na Inter Mediolan. Klub z Bułgarii, aby jeszcze lepiej przygotować drużynę, zmienił trenera. Nowym od nowego roku zostanie pracujący dotychczas Wiktorii Pilsno Czech Petr Vrba. Przypomnę jeszcze, że finał Ligi Europy zostanie rozegrany w przyszłym roku w Gdańsku 27 maja. Dziś losowań było co niemiara. Także w Pucharze Polski Koszykarek w ćwierćfinałach zagrają Pszczółka, Polski Cukier Lublin z Eneą Gorzów Wielkopolski, a CCC Polkowice z MKS-em Pruszków. Na zwycięzcę pierwszej pary ćwierćfinałów w następnej rundzie będzie czekać Arka Gdynia. Natomiast wygrany spotkania Polkowice-Pruszków w półfinale zmierzy się z Artego Bydgoszcz. Finałowy turniej Pucharu Polski zostanie rozegrany w połowie stycznia w Lublinie. Na początku stycznia wystartuje za to rajd Dakar. Nie zabraknie Polaków. Jednym z nich będzie Jarosław Kasberuch, dla którego będzie to 10. Dakar. W tym roku pojedzie ciężarówką Tatra razem z Robertem Szustkowskim i mechanikiem. Trasa w Arabii Saudyjskiej będzie nowa dla wszystkich, ale jednak podobna do poprzednich edycji, twierdzi Kasberuch. Więcej pustyni. Tutaj będzie pewnie tak jak w starej Afryce, czyli przynajmniej 50%, 60% prawdziwego piachu. Potężne wydmy. Jest gdzie to robić. Arabia Saudyjska jest krajem 7-8 razy większym niż Polska. Można było dwa kółka przyzwoitego Dakaru zrobić. Te przygotowania są bardzo podobne. No, dzisiaj nie widzimy jakichś innych niespodzianek, które mogą nas zaskoczyć. Dlatego tok przygotowań był taki sam jak zawsze. Czekamy na Dakar. Kolejny sport w trójce. Kilka minut po godzinie 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz na północy i w górach. Synoptycy ostrzegają przed mgłami, które lokalnie mogą ograniczać widoczność do 200 metrów na termometrach od stopnia w Suwałkach do 6 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie. Teraz MediaMarkt. Kupując Samsung Galaxy Watch Active 2, otrzymasz zwrot od producenta do 300 zł na konto. Na przykład kupując Galaxy Watch Active 2 za 1299 zł, otrzymasz zwrot 250 zł. Niskie ceny. MediaMarkt. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony.

sekund. No 10 sekund, już nawet teraz. Stanisław Sojka, myśmy pośpiewali trochę, nawet popląsali. Prawda? Tak. Bardzo dziękuję. I są z nami, no ci wyjątkowi ludzie. To jest wolontariat, klub wolontariatu Silni Razem. Wolontariat szkolny, zespół szkół numer 1 w Zambrowie. Przyjechali do nas i są przed mikrofonami Trójki. I jeszcze są panowie, którzy są na razie z tyłu za mikrofonami Trójki, ale może się przysiądą potem, bo po prostu tych mikrofonów nie wystarczyło. A jakby państwo mieli przyjechać w komplecie, no to trzeba by, nie wiem, pół stadionu. Przedstawiam gości. Pani Bogusława Wiśniewska, która jest koordynatorką, opiekunką wolontariatu tego koła. Pan Krzysztof Boruc również, bardzo miło. No i wolontariusze, Natalia Sadowska, Aleksandra Kalinowska i Adrian Gosiewski. Witamy. I jeszcze są panowie Piotr Stachek, przepraszam, i Dawid Waczewski. Stachelek, przepraszam najmocniej. Trudno się połapać, no tylu was tu jest. I Marek Dąbrowski jeszcze jest z nami, który, proszę powiedzieć słówko. Jest dyrektorem placówek oświatowo-wychowawczych w Zambrowie i jako wolontariusz przywiózł nas tutaj. Tutaj właśnie, wszystkich. Fantastycznie. Ja państwa poznałem na takiej bardzo ważnej konferencji, na forum wolontariatu szkolnego, który, ta konferencja została zorganizowana przez Narodowy Instytut Wolności i tam rozmawialiśmy na temat tego, co zrobić, żeby ten wolontariat wyglądał tak, jak u was wygląda. No i widziałem filmy, które robicie, widziałem, trochę słyszałem o waszych działaniach, ale jak was usłyszałem i zobaczyłem, byłem oszołomiony. Byliście gwiazdami tej konferencji i będziecie dzisiaj gwiazdami tego naszego programu, naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy. Bardzo miłe słowa. Pan chciałby coś przeczytać na początku, panie Krzysztofie? Jest takie nasze motto, tak. Wysłuchaliśmy przed chwilą tolerancji piosenki, a teraz słowo pisane. Mimo wszystko, ludzie są niedorzeczni, nielogiczni i zapatrzeni w siebie. Kochaj ich mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, ludzie oskarżają cię o samolubne, ukryte cele. Czyń dobro mimo wszystko. Gdy odnosisz sukces, zdobywasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Czyń dobro mimo wszystko. Dobro, które czynisz dzisiaj, będzie jutro zapomniane. Czyń dobro mimo wszystko. Uczciwość i szczerość wystawiają cię na ciosy. Bądź uczciwy i szczery mimo wszystko. Ludzie wyróżniają przegranych, lecz podążają tylko za wygranymi. Walcz za przegranych mimo wszystko. To, co budowałeś przez lata, może być zniszczone jednej nocy. Buduj mimo wszystko. Ludzie naprawdę potrzebują pomocy, lecz mogą cię zaatakować, jeśli im pomożesz. Pomagaj ludziom mimo wszystko. Daj światu najlepsze, co masz, a otrzymasz kopniaka w zęby. Daj światu najlepsze, co masz, mimo wszystko. To jest tekst przypisywany Teresie, tak? Matce Teresie z Kalkuty, tak? Nie wiadomo. Szczerze mówiąc, nie znam źródła. Jest to po prostu tekst, który wybrali wolontariusze, proszę sobie wyobrazić, aż 10 lat temu do naszej kroniki klubu wolontariatu. I ona się tutaj, ten tekst tutaj się pojawił na pierwszej stronie tej kroniki. I to było takie wprawdzie długie, ale nasze motto i kiedy było nam ciężko, mieliśmy kryzysowe sytuacje, przypominaliśmy sobie to. Ale i tutaj, jak słyszę o wybijaniu zębów i kopaniu, nie wyglądacie tak, że macie powybijane. Raczej jesteście uśmiechnięci i w znakomitych nastrojach, więc to chyba trochę, nie wiem, bo to jest dobrany odpowiedni. Dobrze, to może odpowiedzmy od początku, jak to było 10 lat temu się zaczęło i co? To było 20 lat temu, proszę sobie wyobrazić. To był czas, kiedy jeszcze Polska nie była w Unii, przed 2004 roku, kiedy nie mówiło się głośno, nie wypowiadało się głośno słowo wolontariat. Znane były jakieś akcje społeczne, czyny charytatywne, zresztą w Polsce kojarzyły się źle z minioną epoką czyn społeczny. No niestety asocjacje miał takie, jakie miał. Niemniej jednak w Stanach Zjednoczonych już w latach 60. wolontariat działał, no ale któż by się tym wówczas interesował w tamtych czasach, co się dzieje w Stanach, prawda? I jakie wtedy można czerpać mama założyła wolontariat. Nie moja mama, ale praktycznie to się działo w domu mojej mamy, ponieważ zauważyłam, że jest bardzo dużo małych dzieciaczków, które które jakby nie mają domu, są tak jakby bezdomne, bez względu na aurę, były w jednym sweterku, jakieś tam miały dziury w bucikach i tak sobie pomyślałam z moimi córkami, zresztą, które też były małe, że zaprosimy je do domu. Okazało się, że te dzieciaczki mają bose nóżki, nie mają skarpetek. I właśnie dobrze wspomniał pan o mojej mamie, ponieważ postanowiliśmy z mamą kupić dużą ilość skarpetek. I tak to się zaczęło. Te dzieci przychodziły do nas do domu. Potem było ich tak dużo, że należało tę akcję z domu przenieść gdzieś w miasto. I tak powstała pierwsza świetlica z bułką w Zambrowie. Absolutnie sformalizowana, ale a potrzebni pani byli. Wtedy w tej szkole? Tak, ja pracowałam, ale to na razie nie miałem wspólnego ze szkołą. To była taka sfera prywatna życia i postanowiliśmy założyć taką świetlicę z bułką z uczniami z różnych szkół. Proszę sobie wyobrazić, to prawdopodobnie młodzież nie jest w stanie, właśnie wyobrazić sobie faktu, że nie było telefonów komórkowych, internetu, komputera. Młodzież pocztą pantoflową przekazywała sobie, że jest taka świetlica z bułką, jest tam dużo dzieci i warto by przyjść, pograć na gitarze, porysować, kupić kredki, flamastry. Bardzo piękna historia, tylko że to jest taki odruch serca odruch serca najczęściej. Zaczyna. No jasne, rozumiem, ale on wystarczy tego odruchu na trochę. A wasze koło działa od 20 lat jest zupełnie niesamowite. Pojawiła się młodzież. Jest was bardzo wielu i robi się sensowne rzeczy po prostu ogromnie. Mm-hmm. Ale zauważyłem, że młodzież się trochę nudzi, więc może teraz młodzież oczywiście trochę będzie opowiadać od siebie i zrobimy taką przeplatankę, dobrze? To w roli młodzieży, znaczy nawet nie w roli, bo to jest młoda bardzo osoba, to może pani Natalia Sadowska. Moja działalność w wolontariacie zaczęła się tak naprawdę od podstawówki. Początkowo były to takie mniejsze akcje, jak na przykład jakieś kwesty w sklepie, czy zbieranie właśnie jakiejś żywności dla dzieci na jakieś paczki świąteczne. Lecz z biegiem lat przerodziło to się właśnie w wolontariat stały. No i teraz już uczęszczam właśnie do wolontariatu stałego, w którym mam jakieś swoje główne akcje, w których biorę udział. Może o tych akcjach za chwilę powiemy. Ale powiedzcie jeszcze... Tak. Co was myślą wasi koledzy w szkole, czy nie tylko w szkole? Teraz to się trochę zmienia, ale jednak nadal jest tak chyba. Właśnie co ty robisz, frajerze? Nie wiem, czy jakiego się słowa teraz używa. Takie harcerzyki, no tacy jacyś nie wiadomo co, jacyś tacy naiwniacy. Jest chyba taka ciągle etykieta przyczepiana tak, wolontariusz. Tak, niestety jest, chociaż mimo to... Aleksandra Kalinowska. Osoby z naszego otoczenia wiedzą również, że mogą na nas liczyć, że zawsze chętnie pomożemy, bez względu na to, jacy są. I oczywiście pojawiają się takie pytania, dlaczego ty to robisz bezinteresownie, ale nie przejmujemy się tym, bynajmniej z tego, co zauważyłam, i robimy dalej swoje, bo robimy to, co kochamy. Mhm. Pan Adrian jest z nami, Adrian Gosiewski. Proszę opowiedzieć o sobie, jak to jest, że się pan tutaj znalazł. Ja funkcjonuję w wolontariacie w naszej szkole, jako właśnie tak nadała mi taki tytuł nasza pani opiekunka Bogusia Wiśniewska i funkcjonuję jako wolontariusz muzyczny i jeżdżę po różnych akcjach, właśnie gram potrzebującym dzieciom, ponieważ muzyka jest dla mnie wyciszająca, ukajająca. Po prostu odcinam się od świata rzeczywistego, wchodzę w świat muzyki i mam nadzieję, że oni razem ze mną też tak myślą. I po prostu cieszę się, że mogę im w ten sposób pomóc, bo sam, gdy byłem w potrzebie, to oni mi pomagali. A jaka to potrzeba? Jaka to potrzeba, spytałem. Ja jestem chory, mam problem ze wzrokiem i ze słuchem, ale po prostu jestem zadowolony, ponieważ mogłam liczyć właśnie na pomoc innych i dzięki nim została uzbierana kwota pieniążków, za które mogłam mieć wykonaną operację. No i stwierdziłem, że teraz muszę po prostu ja im pomagać, ponieważ jest wiele dobrych serc i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy my będziemy w potrzebie i po prostu trzeba zacząć każdemu pomagać. Panie Krzysztofie, pan jest z tych milczących raczej, ale jednak pana zapytam. Kto się nadaje, kto się nie nadaje do wolontariatu? Właśnie chciałem powiedzieć, że wolontariat jest dla wszystkich. Krzysztof Woruc. Tak, wolontariat jest dla wszystkich ze względu na swoją różnorodność. Wolontariuszem może być każdy uczeń, niezależnie od tego, czy jest wybitnie zdolny, czy jest dobrym, czy przeciętnym uczniem, jakie osiąga wyniki w nauce, może zostać, może osiągnąć sukces jako wolontariusz. Każdy się nadaje? Każdy się nadaje. Osoba zdrowa, osoba niepełnosprawna, jak wspomniałem, dobry czy zły uczeń, każdy się nadaje, każdy w wolontariacie może się odnaleźć. Przy okazji chciałem obalić ten mit, który funkcjonuje często wśród rodziców bądź nauczycieli, że wolontariat zabiera tak dużo czasu, że brakuje go na naukę. Nic bardziej mylnego. Wolontariusz może brać udział w akcjach, brać udział w wolontariacie akcyjnym czy w wolontariacie stałym, a nawet jeśli bierze udział w wolontariacie stałym i zajmuje mu to godzina bądź dwie w tygodniu, trudno mówić tutaj o zabraniu czasu na naukę. Wydaje mi się, że jedyną trudnością jest po prostu brak motywacji do nauki. Na pewno nie jest to wolontariat. Pani Natalii, ile pani zabiera? Pewnie to jest niewłaściwe słowo. Ile pani poświęca czasu wolontariatowi? Tak, ja jestem teraz w klasie maturalnej, więc nauka tak jakby odgrywa teraz główną rolę, ale znajduję także czas na wolontariat. No, sam właśnie taki wolontariat uczy nas organizacji czasu i po prostu potrafimy odróżnić naukę od pomagania innym ludziom. Zawsze znajdzie się na to czas. Pani Bogdo, tak mam się do pani zwracać, prawda? Tak. To proszę powiedzieć, co właściwie robicie? Jakie to są akcje? Ja oglądałem masę filmów, które wyprodukowaliście i one są fascynujące, ale nasi słuchacze pewnie ich nie widzieli jeszcze. Niestety. No, niestety. No to proszę opowiedzieć. Popowiadajmy na głosy. Czym się zajmujecie? Znaczy, ja mam problem z tym, że chciałabym wyliczyć wszystko, co się działo w przeciągu 20 lat. A wiem, że to jest niemożliwe w tej audycji. Więc kiedy weszliśmy do Unii w 2004 roku, kiedy to wyszła w 2003 roku ustawa o działalności pożytku publicznego w wolontariacie, zadanie było ułatwione, ponieważ pojawiły się projekty unijne. Natychmiast to wykorzystaliśmy i pamiętam, fantastyczny był program, który nazywał się Młodzież w działaniu. Więc pisaliśmy absolutnie po kolei wszystkie projekty w każdym sezonie, chociażby na dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wolontariuszy, projekty na wymianę młodzieżową z Ukrainą. Założyliśmy Szkolny Klub Wolontariatu w Czernichowie na Ukrainie, który funkcjonuje do dzisiaj. Mamy tę satysfakcję i też ten wolontariat rozszedł się po tym mieście, a jest to 300-tysięczne miasto. Projekt również z tego programu Młodzież w działaniu z wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi uzdolnionymi plastycznie, zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. Niesamowite owoce były tego projektu. Zdrowe dzieci dowiedziały się, jak można szczęśliwie żyć z uśmiechem na twarzy od niepełnosprawnych, proszę sobie wyobrazić. I skąd czerpać radość życia. O tym programie hospicyjnym, proszę powiedzieć. Wolontariat hospicyjny pojawił się niedawno, ponieważ zaprosiliśmy do Zambrowa, uważam, twarz wolontariatu hospicyjnego, panią Maję Komorowską. Przyjechała chętnie, kiedy dowiedziała się, że chodzi o młodzież, tak? Że chcemy taki wolontariat hospicyjny w mieście zapoczątkować, a wiadomo, każdy o tym wie, że jest to jeden z trudniejszych wolontariatów. No, ponieważ wygląda, tak. Wymaga od młodego człowieka niezwykłej odporności psychicznej, taki specyficznych cech. No i siedząca tutaj Natalia była w takim wolontariacie, no to, więc to jest taki owoc Natalia, kompletny. To proszę powiedzieć, jak to było? Tak, ja brałam udział w wolontariacie hospicyjnym. Wraz z moją koleżanką chodziłyśmy do pana chorego na raka. Jest to niezwykle trudny wolontariat, bo wymaga właśnie, tak jak pani Bogusia powiedziała, dużej psychiki. Wolontariusz musi być nastawiony do tego, że ten człowiek już niewiele czasu mu zostało. No ale my z koleżanką cieszyłyśmy się po prostu, że jesteśmy w stanie umilić mu te ostatnie chwile. Dzięki temu także rodzina tego pana miała czas na zrobienie obowiązków domowych, pójście na zakupy czy odpoczynek. A sam ten pan był bezwładny. Jedyne, co z nami robił, to siedział. My puszczałyśmy mu jakieś różne piosenki, jego ulubione, a on po prostu mimiką twarzy pokazywał nam, jaką daje mu to radość, jak bardzo dziękuję nam za to, że my jesteśmy przy nim. I właśnie tutaj z naszego motta, naszej piosenki, wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczał. To jest po prostu, no to jest jedyna rzecz. A ile pani miała lat wtedy, jak pani? Ja miałam wtedy 16 lat. A to nie jest zbyt wymagające zadanie dla takiej dziewczyny? Jest wymagające, ale ja, tak jakby powiem, mam brata niepełnosprawnego i Już od młodych lat spotykałam się z trudnymi rzeczami, właśnie z takim... Takimi jak śmierć na przykład też? Ten pan żyje czy nie? No niestety ten pan już nie żyje, ale zmarł niedawno, więc tak jakby już przez ten czas zdążyłam się z tą myślą o swoim. Tak, z tą myślą o swoim. Przepraszam, może dodam tutaj, że Natalia podjęła tą działalność swoją wolontariacką świadomie po rozmowie z nami. Myśmy uprzedzili Natalię, że nie jest to proste zadanie, ale jak wspomniała, pewne jej doświadczenia życiowe spowodowały, że zdecydowała się. Zresztą zawsze staramy się przygotować młodzież do tych bardzo trudnych zadań, jak właśnie opieka nad osobą chorą. I nigdy też wolontariusz nie chodzi do tej osoby nie sam chodzi. Zawsze staramy się, żeby to była grupa co najmniej dwóch bądź trzech wolontariuszy. Jeśli jest taka konieczność też, to my jako opiekunowie również z nimi się udajemy. Takie sytuacje również mieliśmy. Pani Aleksandro, pani mamo, wiemy jeszcze. Proszę powiedzieć o sobie. Ja natomiast biorę udział, znaczy moimi ulubionymi akcjami, które jest po prostu moje działko, to są schroniska. Nie każda praca jest dla każdego wolontariusza. Mnie na przykład... Jakie schroniska? Dla zwierząt? Tak, schroniska dla zwierząt, fundacje. Ja się tym zajmuję, ponieważ jestem zbyt wrażliwa na krzywdę ludzką i też nie lubię słyszeć słów dziękuję, ani czuć życzliwości do drugiej osoby w podzięce do mnie, że robię to, co kocham. Robię to, co kocham, bo chcę po prostu widzieć czyjś uśmiech. Pani Bogdo i Panie Krzysztofie, jak się pracuje, jak się prowadzi takie koło? No bo to teraz mówimy o sukcesach, to 20 lat pracy, piękne osiągnięcia, bardzo fajni ludzie, no ale trzeba było to wypracować. Jak to utrzymać, taką grupę? Tak, to prawda. No początki oczywiście, że nie były łatwe, ale w momencie, kiedy robi się coś od serca, robi się to, co się kocha, w co się wierzy, to w zasadzie każdy napotkany problem jest żaden. W zasadzie nie ma problemów, bo to jest potrzeba serca. To jest taka filozofia życiowa, taka postawa życiowa. Ja wspomniałam o tej świetlicy z bułką, prawda? Kiedy pojawiła się młodzież sama z siebie, okazało się, że chcą pomagać. Ja momentalnie zorientowałam się, że jest gigantyczny potencjał wśród młodzieży, że oni bardzo chcą być użyteczni, chcą pomagać w jakikolwiek sposób, ale chcą ten dzień, potem życie przeżyć z sensem. To było ewidentnie widać. I to trwa do dzisiaj. Młodzież się nie zmieniła. A dlaczego wam na tym zależy, żeby to robić takie rzeczy, jakie robicie? Wiem, że kiedyś przyjdzie czas, kiedy na przykład ja będę potrzebowała pomocy i dzięki temu, że jestem dobrym człowiekiem, może to do mnie wrócić. Wiele razy powtarzam osobom, staram się powtórzyć, że postaw się na miejscu tej osoby, jak ty byś się czuł, jak ty byś chciał być potraktowany, bo może przyjść, że po prostu na stare lata nie będzie miał kto tobie pomóc. Więc ja bym chciała po prostu zwrócić uwagę innym na to, że nie trzeba się zamykać tylko na swoje potrzeby, ale i też zwrócić na innych uwagę. Pani Natalia, to słyszeliśmy o motywacji. Chodzi o brata, jak rozumiem. Tak. Ale coś jeszcze może więcej pani powie? Znaczy, no wolontariat, ja pracuję głównie właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi w akcji Doktor Uśmiech. No i daje mi to wielką motywację i właśnie chęć dalszego działania, bo skoro sama jestem w takiej sytuacji, to czuję potrzebę iść z tym dalej, pomagać także innym takim dzieciom. I akcja Doktor Uśmiech polega na tym, że uczniowie naszej szkoły właśnie jeżdżą w strojach klaunów do różnych ośrodków. Na terenie naszego miasta to jest na przykład właśnie szpital, ale głównie ośrodek szkolno-wychowawczy w Długoborzu. Dzieci po prostu jak przyjeżdżamy tam, to się cieszą, dziękują nam, chcą, żebyśmy wrócili tam po raz kolejny. No i to jest piękne, po prostu chęć pomocy i to czerpanie. Ja zapytam jeszcze pana Adriana, tylko może trochę inaczej, o coś innego. Panie Adrianie, czego pan się nauczył w wolontariacie? No to ja też jeżdżę, pomagam w taki sposób, grając właśnie dzieciom i też staram się im umilić ten czas. Bo po prostu muzyka jest dla mnie wszystkim i mam nadzieję, że przez to, co właśnie robię, że dzieci wówczas właśnie potrzebujące odbiorą to w ten sam sposób. I właśnie dla niektórych osób ta muzyka czy ta pomoc może być cenniejsza od wszystkiego. I po prostu jak widzę, że oni się cieszą, to wtedy ja cieszę się jeszcze bardziej. Mówimy o takich motywacjach emocjonalnych, takie wysokie tony. To jest bardzo ważne. Ale, jasne, nie przeczę, ale czy są również takie... Tak, ja chciałbym zwrócić uwagę, bo wiem, że na pewno słucha nas dużo nauczycieli, opiekunów, wolontariatu, dyrektorów. Chciałem zwrócić uwagę na to, że wolontariat świetnie wpisuje się w program wychowawczy szkoły. Nie chcę tutaj powtarzać wielu oczywistych na pewno powodów, ale na pewno rozwija on postawę otwartości, wrażliwości na potrzeby ludzi. Jest alternatywą dla takiego konsumpcyjnego stylu życia, uzależnień, tego wirtualnego świata, z którym na pewno nauczyciele się stykają w szkole. Wspiera wiele ciekawych inicjatyw młodzieży i też buduje taką szczególną więź między opiekunami wolontariatu a wolontariuszami. Często jest to więź silniejsza niż relacja między wychowawcą a jego uczniem, bo my nie siedzimy po tych dwóch stronach barykady, jak w szkole, w sali lekcyjnej, prawda, nauczyciel i uczeń, który jest odpytywany. Natomiast my często z tymi uczniami, z naszymi wolontariuszami uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach, widzimy ich w różnych sytuacjach. Poznajemy ich. Poznajemy ich znacznie głębiej niż można poznać ucznia w szkole. Znamy ich potrzeby, znamy ich problemy, często nam się zwierzają. Staramy się, jeśli możemy, oczywiście pomagać. To teraz coś... Aha, nie, pani się chciała coś powiedzieć? Nie, okulary. Chciałam powiedzieć, proszę, że właśnie nasi opiekunowie znacznie więcej wiedzą o nas niż na przykład taki nauczyciel matematyki, dla którego jesteśmy po prostu kolejnym uczniem, co przyszedł się nauczyć właśnie. To niebezpieczne, że tak więcej wiedzą. Nie, ja właśnie jestem za tym, że skoro jesteśmy jedną wielką drużyną, rodziną, bo wolontariat to jest po prostu nasza druga rodzina, to że właśnie powinni o nas wiedzieć, są po prostu dla nas ważniejsi niż taki zwykły nauczyciel. O tej drużynie jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy, bo pani powiedziała o tym, że właśnie wystarczy taka motywacja serca i to samo pójdzie, ale jakoś nie bardzo w to wierzę. Przez 20 lat to się chyba tak jednak nie da. Ale chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz. No, taka część podejrzliwa ze mnie teraz powie ten podejrzliwy kawałek. No dobrze, a co wy z tego macie? Teraz zwracam się do koordynatorów. Och, wszystko. Znaczy, co najlepsze. No, to słucham. Sloganem będzie, kiedy powiem, że satysfakcję, prawda? To jest oczywista oczywistość. Bezpośrednio czerpię z tego energię i radość. Proszę mi wierzyć, że to, co wkładamy w człowieka, to samo do nas wraca. Ja to nazywam, że karma wraca, prawda? Kiedy ja widzę dziecko w jakiejś kryzysowej sytuacji w szkole, to nie patrzę na nie z takiej perspektywy nauczyciel-uczeń. Ja patrzę na niego jak na człowieka, który przyszedł do naszej szkoły z jakimś bagażem, z jakimś doświadczeniem życiowym, z konkretnej rodziny, z określonego środowiska i mam świadomość, że za 4 lata bądź za 5 on z tej szkoły wyjdzie ukształtowany. I uważam, że być nauczycielem, pedagogiem z krwi i kości prawdziwym, to oznacza być niemalże jak misjonarzem. My musimy na te dzieci patrzeć jako na osoby, które zostały postawione na naszej drodze życia tu i teraz po coś. Ja nie mam prawa pominąć żadnego dziecka w jakikolwiek sposób. Jeżeli mam możliwość wyciągnięcia go z jakiejkolwiek kryzysowej sytuacji poprzez to, że ono komuś pomoże, to oczywiście jest to mój obowiązek, żeby jemu to wskazać. Widzę jego przyszłość, której on jeszcze tego nie widzi. A taka motywacja, taka amerykańska motywacja też, to fragment tej motywacji, że no dobrze, byłem... No, jeszcze o czymś innym. Jestem wolontariuszem. Pracowałem tu, mam to w CV i mogę potem aplikować do Google'a na przykład. Tak, prawda? Ale to jest prawda. Czy to jest też, tak działa na was, czy nie? Czy myślicie o tymi kategoriami, pani Aleksandro? Ja tak nie myślę. Znaczy, oczywiście, mamy z tego korzyści. Jesteśmy wynagradzani w formie corocznej gali wolontariatu, na której otrzymujemy podziękowania i możemy przedstawić całemu miastu to, co dokonaliśmy w danym roku. Oczywiście też dostajemy dyplomy na koniec roku szkolnego od naszego dyrektora. Otrzymujemy również wycieczki oraz punkty według zapisów w statucie szkoły, ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, aby szerzyć tą dobroć, pomagać innym i reprezentować to właśnie życzliwość wobec drugiego człowieka. Pani Natalia, to jeszcze do pani pytanie. Potem mam taką propozycję, żeby panie może ustąpiły miejsca kolegom, żeby oni też mieli szansę coś przyjechać. Ale jeszcze chcę zapytać panią Natalię. Czego się pani nauczyła w wolontariacie przez tych kilka lat? No, co pani zyskała? Jak pani widzi siebie teraz i kilka lat temu, to jak się różnią te dwie osoby? No, zyskałam z tego właśnie, tak jak pani Bogusia powiedziała, satysfakcję. Nauczyłam się życzliwości do drugiego człowieka, że trzeba patrzeć na krzywdę innych, że nie można być obojętnym. Wolontariat uczy nas też, że wartości wyższe, właśnie takie jak miłość, przyjaźń, odgrywają dużą rolę w naszym życiu. No i stałam się takim wrażliwszym człowiekiem. Pokazywać trzeba to też także szerzyć, żeby jak widzi się krzywdę drugiego człowieka i ktoś nie zwraca na to uwagi, to trzeba po prostu pokazać swoją postawę komuś, żeby zaczął robić inaczej, pomagać. Nie wiem, czy pan redaktor przypomina sobie część naszego wywiadu na forum Gali Wolontariatu Szkolnego, tak. Kiedy Alan powiedział, że jestem egoistą. Myślę, że wszyscy jesteśmy po części egoistami. To wcale nie jest sprzeczność, bo często jest tak, że więcej otrzymujemy niż dajemy. Tak, podczas warsztatów wolontariackich pracujemy nad taką tabelką z młodzieżą, ale też różnymi grupami wiekowymi, również z dorosłymi i nauczycielami. Polega na tym, że z lewej strony jest to, co biorę, a z drugiej to, co daję wolontariaci. I proszę mi wierzyć, kiedy młodzież wypisuje, czy też osoby dorosłe, zawsze więcej jest tu po stronie biorę. Tak? Zawsze. Tak. To jest radość, satysfakcja, energia, życie ma sens, nowe patrzenie na śmierć, na cierpienie, na drugiego człowieka, na świat, na siebie samego. To jest niesamowite. Wasze koło się nazywa Silni Razem. Jesteście z Zambrowa, zespołu szkół numer 1 i są z nami dzisiaj opiekunowie wolontariatu właśnie z Zambrowa, Bogusława Wiśniewska i Krzysztof Boruc oraz Adrian Gosiewski, jeden z wolontariuszy, Natalia Sadowska, Aleksandra Kalinowska, które za chwilę ustąpią miejsca kolegom. Dobrze? Piotrek i Dawid. Panie Piotrze, to ściskam dłoń, tutaj możemy, a panu... Dobry wieczór. Tak, możemy, dobrze. Piotr Stachelek, Dawid Barczewski. No to macie solówki teraz, chłopaki. No to teraz po kolei. Kto teraz? Dobrze. Piotr. Panie Piotrze, to jeszcze słuchamy. Raz się przedstawię. Jestem Piotr. Mam 20 lat. I każdy ma jakiś kryzys w życiu. Moim jest to, że mieszkam w domu dziecka. I od roku już chodzę do wolontariatu. Co pan tam robi w tym wolontariacie? Pomagam młodszym dzieciom. Pomagam młodszym dzieciom w nauce z matematyki. Jestem w tym bardzo dobry, dlatego staram się przekazywać swoją wiedzę. Oczywiście staram się znajdować na to wszystko czas. Piotrze, pan nie ma jakichś innych... Ile ma pan lat teraz? 20. 20 lat. 20-letni mężczyzna to ma różne rzeczy do zrobienia w życiu. Oczywiście. Są obowiązki. Jest także nauka, no bo w końcu jeszcze się uczę. Ale pomaganie wchodzi w krew i już nawet nie patrzę na to, czy może mam mało czasu, ale jednak chcę pomagać. Daje to sporo satysfakcji, ale nie patrzę też na te różne jakby profity, takie jak punkty, czy bo dla mnie ta satysfakcja daje naprawdę mocnego kopa do tego, by pomagać. Aha, dobrze, teraz Piotrek, Piotrek nie wspomniał, że nie tak łatwo było go wciągnąć do wolontariatu. Ja walczyłem z nim rok, zanim się zdecydował. Znaczy, jak to walczyłem? Namawiałem, bo znałem jego możliwości i wiem, jakie są potrzeby dzieci, jeśli chodzi o kwestie nauczania matematyki. Jest ogromna. Przychodziły do nas do centrum wolontariatu dzieci ze szkół podstawowych, rodzice, prosząc o pomoc, więc starałem się namówić i w końcu udało mi się namówić. Jaki argument zadziałał? Co zadziałało? Że będziesz bardzo potrzebny innym. Tak? Czy to było tak. Pomyślałem, że przyjdę pierwszy raz. I spróbuję. No i tak przyszło. Pierwszy raz, drugi raz. A potem właśnie już to weszło to w krew. No i teraz... Teraz jest z nami dwa razy w tygodniu. Nawet częściej zdarza się. A jak jest potrzeba, to i częściej. A panowie, a dziewczynom się podoba, jak jesteście wolontariuszami? Czy to jest jakiś taki wabik dodatkowy, czy to nie bierzecie tego pod uwagę? Nie. Nie, ja mam inną swoją motywację. Dawid Baczewski. I może zamiast zacząć od tego, kiedy zacząłem być wolontariuszem, to zacznę od tego, kiedy poczułem pierwszą potrzebę pomocy. Jak pan mówi? I postaram się jakby przybliżyć tą historię jak najbardziej, i ponieważ będzie bardzo długa, to... To w odcinkach pan opowie. Być może. Mówimy się na kilka odcinków. Zobaczymy, jak w to wieku 9 lat zostałem odebrany swoim rodzicom i trafiłem do rodziny zastępczej. Byłem tam całe 3 lata i proszę sobie wyobrazić, mówię teraz do wszystkich oczywiście słuchaczy, proszę sobie wyobrazić, co mogło myśleć takie 9-letnie dziecko, kiedy nie wiedziało, co się z nim dzieje, kiedy trafiło po prostu do takiego domu, nikt nie zwracał na nie uwagi, ale ono czuło, że coś jest nie tak. Ono czuło, że nie zobaczy prędko swoich rodziców, konkretnie bardziej mamy. Czuło się niezrozumiane i z tym niezrozumieniem musiało żyć, nie otrzymując od nikogo wsparcia. Tak żyjąc, kiedy ten czas mi po prostu minął, pomyślałem, że nie chcę, żeby ktoś czuł się tak jak ja. Tylko nie wiedziałem, jak zacząć. I to była właśnie taka moja taka ścieżka, takie szukanie siebie. To było, wolontariat jest teraz częścią mnie. Do dzisiaj w sumie żałuję, że w gimnazjum nie zauważyłem tego wolontariatu, to była dla mnie... Wiedziałem, że on jest, ale to właśnie jest taka dezinformacja wśród ludzi, że to jest tylko zbieractwo. Nie, wolontariat jest o wiele ciekawszy, niż się innym wydaje. I właśnie w technikum zacząłem pomagać ludziom. Na początku troszkę obojętnie, troszkę tak... żeby spróbować, żeby nie być właśnie oceniającym z góry. I spodobało mi się to bardzo. Spodobało mi się to o wiele bardziej niż myślałem. To był pierwszy odcinek. To proszę wziąć go proponuję. Dobrze. Dziękuję. I teraz chcę zapytać panią Bordę. A pani chciałaby jeszcze coś dopowiedzieć? Tak, bo ponieważ z Dawidem jesteśmy od wielu lat bardzo blisko. On w zasadzie jest... On ma taką postawę życiową. To chyba jego filozofia życiowa. On jest... ciągle we wszystkim, w każdej akcji, ciągle jest blisko nas. W centrum wolontariatu jesteśmy jak rodzina, przychodzimy na kawę, na herbatę, Adria przychodzi tam do siebie, jak do siebie do domu, do centrum wolontariatu, jak do domu. Jest to fantastyczne i chcę jeszcze raz powiedzieć to, o czym tylko wspomniałam delikatnie. Chodzi o to, że pedagog, nauczyciel powinien widzieć przyszłość dziecka, powinien móc umieć pokazać dziecku przyszłość. To, co teraz ze sobą robisz, tu i teraz, dzisiaj, ze swoim życiem, będzie owocowało w przyszłości. I w życiu każdego człowieka są kryzysowe sytuacje, w których pomoc innej osobie jest bezcenna. To jest właśnie ten moment, że on trafił, prawda, do naszej szkoły, pojawił się i nie obeszliśmy jego obojętnie. To za chwilę będzie drugi odcinek, ale jeszcze chcę zapytać pana Krzysztofa, który ma piłkarskie nazwisko. Tak, Kozma Boruc. Pozdrawiam, Andrzej. To chciałem pana zapytać, Boruca. Jak to jest, jak się buduje taką drużynę? No bo ta drużyna działa przez 20 lat, oczywiście zmieniają się jej formalnie piłkarze. Formalnie od 15, tak? No dobrze, 15 to jest bardzo długo. I trzeba to jakoś utrzymać, zbudować. Jak to się robi? Tak, wydaje mi się, że... zależy to w bardzo dużej mierze od opiekuna. Jeśli wolontariusz widzi pasję opiekuna, jego autentyczność w działaniach, które podejmuje, który zachęca młodzież, próbuje, tak jak ja Piotrka na przykład, prawda, to wydaje mi się, że to potem już jest proste. To jest proste. Dobrze, to teraz panią Bogdę. Pani Bogdo, jakie narzędzia, przepraszam, mówię takim językiem korporacyjnym teraz z dziedziny zarządzania, no ale niechże tak będzie, no bo mówimy o emocjach, o wartościach, ale jednak to jest bardzo ważna płaszczyzna, znaczy trzeba jakoś to zorganizować. I koordynatorzy, tak jak wy, musicie mieć narzędzia do tego. Co wy powinniście mieć? Co wy macie takiego, że u was to działa? I co możemy powiedzieć ludziom, którzy by, no może próbują, a może by chcieli spróbować? No, co, czego wam potrzeba, żeby to działało? Moje kochane dzieci, powiedzcie, co my mamy. To jest bardzo proste. Wiadomo, że wszystko, co idzie od serca, nie wymaga formalizowania jakiegokolwiek, wkładania w tego ramki, regulaminów, ale no niestety, pracując w szkole, przychodzi taki moment, gdzie trzeba coś właśnie sformalizować, tak? Trzeba niestety w pewnym momencie mieć zgodę rodzica na taką działalność. W pewnym momencie musimy zacząć robić listę obecności na spotkaniach klubu wolontariatu co tygodniowo w szkole. Źle. Niestety, pani mówi. Bo ja z Krzysztofem zawsze spieraliśmy się, bo to są dwie szkoły. Moja opinia jest taka, że na zasadzie niech lewa ręka nie wie, co czyni prawa, że robimy coś po cichu, niekoniecznie wszyscy muszą wiedzieć, właśnie robimy to dla siebie, to ma być poryw serca. Krzysztof zawsze twierdził, w zasadzie w momencie, kiedy zaczęliśmy razem współpracować, to on takiego kopa tutaj dał wszystkiemu, jeśli chodzi o to formalizowanie, ale mówił zawsze, słuchaj, jeżeli to sformalizujemy, będzie nas więcej, będzie więcej dzieciaków, będzie więcej w tym szkół, będziemy mogli wtedy więcej robić. To no, będzie szersza Krzysztof, działalność. No, rozumiem. No to co to takiego jest? To coś. Tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim pasja. Autentyczność i pasja opiekuna. Bez tego się nie da. Bo opiekun musi być tak. Musi być życzliwy, musi być komunikatywny. Przez trzeba kochać dzieci. Trzeba kochać dzieci, to dzieci rozumieć. Dzieci są trudne, bo wiadomo, że nie wszyscy są aniołkami. Prawda? Ale nie jak zawsze wspomniałem, swoje winy. Wolontariat jest różnorodny. Właśnie o to chodzi. My z różnymi charakterami, osobowościami się spotykamy. Często, tak jak wspomniałem, trudnymi. Trzeba do każdego dotrzeć. Jeśli dziecko nie będzie widziało autentyczności opiekuna, ono za nim nie pójdzie. Dobrze, to teraz, panie Dawid, możemy? Drugi odcinek? Oczywiście, znaczy, jeśli mam się skupiać, to mógłbym się skupić na tych już lepszych stronach, lepszym zakończeniu może powiedzmy. W momencie, w którym wciągnąłem się w ten wolontariat, załapałem tak zwanego bakcyla naszego, to dało mi to szansę po prostu na nowe życie. Powiem, że przedtem w gimnazjum byłem szarą, cichą myszką, która no, nie miała zbytnio kontaktu ze znajomymi. Tak jak mówię, była trochę niezrozumiała. Wolontariat dał mi ogromne możliwości. Przede wszystkim zdobyłem wielu znajomych. Nauczyłem się rozumieć innych. Wykształciłem w sobie empatię, jak niezwykłą, czy małą, czy dużą, to już może niech powiedzą inni. Ale potrafię zrozumieć innych, potrafię teraz rozmawiać na wiele tematów, przez to wciągać innych do tego wolontariatu, zrozumieć ich potrzeby i starać się jak najwięcej osób tym zarazić. Aha. Panie Piotrze, jaki jest pana największy sukces w tym wolontariacie? Co pan pamięta takiego szczególnego? Że się panu oczy zaświecą do tego wspomnienia, to co to jest? Kto to jest? Może, nie wiem. Jaka sytuacja, jaki człowiek? Że raczej ta wdzięczność za pomoc właśnie w tej pomocy z matematyką po prostu. Aha. Ta wdzięczność, bo... Ale bo jakiś to jest, konkretny człowiek? Jakaś konkretna sytuacja? No to głównie to są Leon. Młodsze dzieci. Leon. Tajemniczy Leon. Kto to jest Leon? Cudowne dziecko. Powiedz Piotrze o Leonie. No to Leoś jest uczniem czwartej chyba klasy, jak dobrze pamiętam. No, i zdał. Tak, tak. Piotrek rozpoczął z nim pracę od początku roku szkolnego, tak? No i dobrze, słuchamy o Leonie, proszę bardzo. Co ten Leon? No to on w zasadzie bardzo dobrze sobie radzi. Ja tylko swojej pomocy. To też. No bo ja jestem tu, znaczy... No dobrze, to rozumiem. Jestem tam, Leon pomagam w razie jakby czegoś nie umiał. On doskonale sobie radzi, jestem takim elementem nadzorującym. W razie jak coś, to po prostu Stał się Piotrek mentorem. Skorektuje. Tak, mentem nazywającym, czyli mentorem, tak. Dobrze, teraz po prostu któregoś dnia przyszła do nas mama z Leonem, powiedziała, proszę państwa, Leon bardzo się nudzi, do nas, czyli do Centrum Wolontariatu oczywiście, powiedziała, słuchajcie, Leon bardzo się nudzi w domu, nie chce odrabiać lekcji, zróbcie coś. I my oczywiście na 3-4 Piotrek. Proszę państwa. Piotrek dokonał. Słuchają nas ludzie, dlatego tak się upieram przy tym, pytam o te struktury, o jakąś formalizację, o pracę, o trening, no ale to, czy to jest to, co wy robicie w Zambrowie, jest przekładalne na doświadczenia innych środowisk, miast, szkół? No bo mamy tutaj charyzmatycznych dwoje opiekunów, koordynatorów, no tacy jesteście, nie ma co ukrywać. I właśnie, no tacy jesteście i koniec. I teraz jak was naśladować? No nie da się. Czy macie jakąś radę, wskazówkę dla innych? Przede wszystkim nie należy się bać. Trzeba spróbować. Wiadomo, że opiekun wolontariatu musi być zaangażowany, jak wspomniałem, prawda? Musi być komunikatywny, ale musi też mieć niestety dużo czasu. Wszystkie nasze spotkania z wolontariuszami są poza godzinami lekcyjnymi. Są to różnego rodzaju akcje, które organizujemy w święta, w soboty i święta. Więc dla wolontariusza nie ma tego czasu wolnego. On się musi angażować w różnym czasie i musi, jak wspomniałem jeszcze raz, powtórzę do tego, musi mieć tą pasję. Bez tego się nie da. I oczywiście opiekunowie nie mogą funkcjonować w próżni, bo jesteśmy tutaj we dwoje, prawda? W większości zresztą, jak na forum spotkaliśmy się z opiekunami innych klubów. Też wyglądało to tak, że jest najczęściej dwoje albo nawet troje opiekunów wolontariatu. My uważamy, że żeby wolontariat funkcjonował w szkole dobrze, to oprócz tej charyzmy opiekunów musi być również współpraca z innymi nauczycielami, a przede wszystkim z dyrektorem, który to rozumie. Czy da się to sformalizować, czy nie? Nie da się tego sformalizować. Moim zdaniem nie. To musi płynąć z serca wszystkich. I właśnie na forum dyskusyjnym wybrzmiało to w stosunku do dyrektorów, że po prostu nie przeszkadzać. Jeśli ktoś nie pomaga, to przynajmniej nikt nie przeszkadza. Do tego oczywiście dodam jeszcze króciutko, bo to ważne. Współpraca powinna być nie tylko w szkole, ale współpraca z organami na przykład samorządem. Bardzo ważna jest rola burmistrzów, wójtów, prezydentów miast. Nasz burmistrz stworzył nam miejsce do spotkań. Centrum Wolontariatu. Nie mamy czasu, żeby o różnych jeszcze aspektach naszej pracy mówić, ale to jest bardzo ważne. To jest miejsce spotkań wolontariuszy poza szkołą, poza klasą, prawda? To jest takie intymne miejsce, gdzie możemy się spotkać i przedyskutować wszystkie. To wyście właściwie zorganizowali coś takiego, było modne, teraz o tym się jakoś mniej mówi, turkusową organizację. To w zarządzaniu jest takie pojęcie, mówiliśmy o tym w Klubie Trójki kiedyś, kilkakrotnie nawet. I to jest tak, że tam musi być charyzmatyczny przywódca i rada nadzorcza, która go wspiera. Jeśli mówimy o biznesie, prawda, to właściwie to jest właśnie to. I to musi być autentyczne i wtedy widać, że to po prostu aż się oczy śmieją, tak jak wam, ale mnie też jak z wami rozmawiam, was słucham. Ja jeszcze pytanie krótkie do Dawida, a potem mamy jeszcze dla państwa niespodziankę, coś na zakończenie. Dawid, no powiedz, jak siebie widzisz wtedy i teraz, to już trochę o tym powiedziałeś, ale powiedz jeszcze więcej. Czuję, że jeszcze możesz więcej powiedzieć. Znaczy, może to, w co celuję, ja nie chcę, żeby cały świat był szczęśliwy, ja chcę, żeby nikt nie był smutny. Ojej, pięknie w ten powiedziałeś. Sposób. Tak staram się działać właśnie przez tą wyrozumiałość. I jakbym ocenił siebie kiedyś, a teraz, jestem kompletnie innym człowiekiem. Kompletnie innym w dobrym znaczeniu, nie żebym kiedyś był zły, ale zyskałem dużo możliwości. Wolontariat dał mi dużo możliwości. Proszę państwa, też chcieliście pozdrowić kogoś, jeszcze to bardzo proszę. To wyjątkowo, bo to najczęściej tak nie robimy, ale dla was robimy wyjątek. Proszę tak, bardzo oczywiście. Pani pragniemy pozdrowić nasz kochany Zambrów. Pragniemy pozdrowić nasze rodziny, prawda kochani? Tak. pozdrowić naszą szkołę, zespół szkół numer 1, naszych kochanych kolegów i koleżanki, nauczycieli, prawda? Waszych kolegów i wasze koleżanki. Stanisława Sojkę, który Stanisława Sojka, oczywiście. Naszego pana dyrektora, który wspiera nasz wolontariat. Artura Boruca. I oczywiście całe środowisko wolontariuszy, tak? Nie tylko w Zambrowie, ale w Polsce też, którzy nas słuchają. I muszę koniecznie to powiedzieć, kochani. W krótkich ostatnich słowach. Może ktoś słucha nas, kto czuje się nieszczęśliwy. Chcę powiedzieć, że nawet kiedy sami nie jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi, osobami na świecie, to pomoc innym może wyzwolić w nas ogromne pokłady dobra. I teraz Adrian Gosiewski na koniec niespodzianku. Proszę bardzo, Adrian. Proszę. Przyjechaliście. Dziękuję Adrianowi za pięknie gra. Dziękuję Iwance Kunewie, która realizuje program Jedycie Kocenie. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bogarski. Do usłyszenia.